بر آن فانوس کش دستی نیفروخت، بر آن دوکی که بر رف بی صدا ماند، بر آن آینه زنگار بسته، بر آن گهواره کش دستی نجنباند. بهار منتظر بی مصرف افتاد. بهار منتظر بی مصرف افتاد، به هر بامی درنگی کرد و بگذشت، به هر کویی صدایی کرد و استاد، ولی نامد جواب نز قریه نز دشت، به هر کویی صدای کرد و استاد، ولی نامد جواب نز قریه نز دشت. کسی پیدا نشد غمناک و خوشحال، که پا بر جاده خلوت گذارد، کسی پیدا نشد در مقدم سال، که شادان یا غمین آهی برآرد، شادان یا غمی آهی برآره، که شادان یا غمی آهی برآره. کسی از کوم سر بیرون نیاورد، نه مرغ از لانه نه دود از اجاقی، هوا بازر به های دف نجنبی، گلی خود روی بر نامد زباقی، هوا بازر به های دف نجنبی، گلی خود روی بر نامد زبادی. بهار آمد نبود مرده بهار آمد دریغا از نشاطی که شمع افروزد و بکشایدش در که شمع افروزد و بکشایدش در کشم افروزد و بکشایدش در